کورونو تا علاوه د خپل کورونو نه او که یو پردی کور تا د ورتولو او د دننه کېدو ضرورت وي نو شرعن اجازت غواړی او دا کور د نارینه او سرور دننه کېږي. بیا دویم حکم اپایات دیرشم کې چې اے حبیبا مؤمنانو سړو ته وایا چې خپل نظرونه د پردو محارمو زنانو نه بن کی خکته کی. بیا اور پسې حکم اپایات یو دیرشم آیات مبارکه کې چې مؤمنانو زنانو تم دا حکم دے چې دې پردو نارینو ته وګوري نه او به هغه ناری نه ذکر کړیو د کومو نه چې د زنانو شرعن پرده نشته او د دین علاوه چې څومره دي نو دا غینه شرعن پرده ده او لکه څنګه موز روزه زکات او حج د الله د طرف نه فرض دي نو شرعی پردم فرض ده او د دې لپاره امت مسلمان ناری نه او زنانو ته فکر من کې دل پکار دي. د دې آیات مبارکه تفصیل تیر او سم مسائل پکې پاتیو لفظی ترجمه له ګورئ بیا غ باقی مند مسائل پکې ذکر کو. آیات یو دیرشم ترجمه ته ګورئ فرمای او قل للمؤمنات او اے حبیب مؤمنو زنانو تا یغددن من ابصارهن چخ کت دی کی بند کی د باز نظرونو د دوینا پردو نارینو ته دی ګورینا و یحفظنا او حفاظت تیو کی فروجهن دخل عورتنو ولا یبدینا او ند سرګند ویدا مؤمن زنانا زینتهن زینت خپل الا ما ظهر منها مگر هغه چې سرګند او ښکار دې د دینا سرګند او ښکار سره یعنی ساده پړونه ساده برقا وليضربنا راوادي چويدا زنانا بخمرهن خپل پړونیو برقې علا جيوبهن بخپلو گریوانونو باندې او ځانونه دې په برقو او په پړونو کې پټ کې ولا یبدینا او ندی سرگند وی زینتهن زینت خپل یا زینتهن اغزایو ند زینت خپل الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو تا خاوندانو ددویتا او آبائهن یا پلارانو ددغی زنانو تا او آبائی بعولتهن یا پلاران د خاوندانو د دوی خپل سخر شو او ابنا اهن یا زامن د دوی سکا زوی وی یا نا سکوی او ابنا ایبو عولتهن یا زامن د خاوندانو د دوی او اخوانهن یا رون د دوی او بنی اخوانهن یا رونا یا زامن درونو د دوی خپل ویرونا اغین شران پرد نشتا او بنی اخواتهن یا زامن د خویندو د دوی د خپل خریونو نه پرد نشتا او دا کم چې د نسب ندی نو د غشان د رضاعت ندی لکه رضای پلار رضای رور رضای خریه دارنگی رضائی روار د دینم شرن پرد نشتا او پا دیده که ده تراو ده ماما ذکر نده شوی خواغیم پا محاری مکی لکا حدیث در تا ذکر شو او رستی ذکر کو چه ترو دارنگی ماما که ده نسب ماماوی یا ده رضاعت ماماوی نسبی ترده یا رضائی ترده دینم شرن پرد نشتا او نسائهن یا زنان د دوی مسلمانان زنان د نور مسلمانان و زنانو نه پرده بن کئ د کافر و زنانو نه پردشت خدا حکم مستحب ده او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې مالکان شی وی دی خلاصونه د دوی مذهب حنفی کی معنا دا چې مراد تی نوین زی د خپل غلام نا مالک دا به پرده کوي. نور ائمه وای چې نو ما ملکت ایمانهم کی وینځي غلامان ټول داخلي او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې مالکان شي دی خلاصونه د دوی مراد سي وینځي دي او تابعینا یا خدمتګاران غیر اول الاربتی چنوی خاوندان د سہجت او د شهوت من الرجال د سړونا دین مراد هغه بازی بډاګان دي چې سادهګان وي تش خوراک مقصد دی او یو کور کی اوسېږي عام بډاګان نه دي عام بډاګانو نه با قاعده په شریعت کې پرده دا غا ساده مزاج چې هغه داغه د حالاتو نه معلوميږي چې دا ساده دی او داغه نه د اس قسمه خطرې احتمال لی او الطفل الذین یا معشومان حق کسان لم یظهروا علی عورات النساء لم یظهروا علی عورات النساء دیئے کہ علماء دو مان آگا نکڑی لم یظهروا چه نوی غالب غی یا نوی خبردار غی علی عورات النساء پا عورتنو د زنان اوانی یعنی معشوم چه اغا حد او بلوغ تا نزدیشو این رے او حد دا شهوت تا نزدیشو این رے داغن پرد شرعن نشتا ولا یضربن بیرجلهن او ندر آچوی دا زنانخ پیخ پل ازم کتاب کددی پخپو پانزی بیا نور سکالیوی چی داغی آواز ناری نواو نری ولا یضربن او ندر آچوی دا زنانخ زمکی تا بی ارجلهن نخ پیخ پلی لیعلم دیل پارا چی معلوم کریشی ما آغا یخفین من زینت ہن چی پت دے پت کرد دے دوی دا زینت دا دوینا و توبو الاللہ جمیعا او توبو باسی اللہ تا جمیعا تول ایوها المؤمنون اے مؤمنانو لعلکم تفلحون دیل پارا چی کامیاب شئی اور ادا سے آیاتون دا اور ادو مقصد دا دے چی شرعی پردہ چون کے فرض دا ہر مسلمان تدید پر محنت پکار دے او شرعن دا چان پردہ نشتے قرآن یو یو ذکر کو دین علاوہ چی سوک دی کاغد خاون تر دے کد خاون ماما دے دارنگی کد تر زوے دے کد ماما زوے دے کنور رشتہ دار دی باقاعدہ پا شریعت کی دائینا پردہ نشتے دائینا باقاعدہ پا شریعت کی پردہ دا نو دا فرضی حکم دے او فرضی شے چھ سڑے ماتین او حرام کارو و توبو الی اللہ جميعا توبو باسی اللہ تجمیعا تول ایھا المؤمنون اے مومنانو لعلکم تفلحون دیر پار چھ کامیاب شے نگر د زنانو د پردی بار کی درے مراتب تا سوا ورے یو د انسان د عورت پردا دا خو دا آدم علیہ السلام دا اسمان دا اسمان درا کزیدو نمخ کی خبر آوان یو دا زنانا پردر دا کور پچار دیوار ای کی یو که بنا بر ضرورت زنانا دا کور روزی نو داغی دا پردر دا چی درون پڑونے درن برقا دا با استعمال ہے او اگا برقاو پڑونے بدا سی نی چی پاغی گلکاری شوی او کسما کسم رنگونے دی او داغی اغا رنگ او گلکاری خلکو لد نظر دعوت ورکی بلکہ سادہ بھئی سادہ بھئی او آبسی دا سر نراوال ترخپو پورے بھئی دا زنان لاسون بم پکی پٹوی مخ بم پکی پٹوی صرف یا استرگا با دا لاری دا لیدو دا پارا پاغی کیوی دارنگی دا زنانو دا پارا شریعت حکم دادے کا کور نبار رووتی نو دا دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دا چه پلا رضی نو دا لار پا منز کی دتلو دا زنانو حق نشتا نبی علیہ السلام فرمائی یا با یو اڑخ لزی یا با بل اڑخ لزی او حدیث کی راغلی وی کل چه دا حکم زنانو واو ریدو نو بیا با دا لار سر دا سی اڑخ لتلی چه کل با دا غیغ پڑونی و برغد دیوار سرون خطا دا زنانو دا لار پا مند دتلو حق شرعن نشتا دارنگی دا کورن چه زنانو روزی نو داسی که زیورات که دیه چولی چه داغی آواز او ری دیشی نو داغی آواز او رول ناری نوتا دا حرام دی دارنگی دا با خوشبوی نی استعمال ای کمی زنانا که داسی خوشبوی استعمال که چه دا کور رووتا او داغی بوی پا پردو سڑو لگی دو نو دا کار حرام دی. او نبی علیہ السلام ویلی چې دا زنانه په بدکارو کې حسابت دی. ترتیب سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړي. او دی بار کې مفتی شفیع رحمت الله علیه احکام القرآن کې یو او یا احادیث را جمع کړي داغه نباز بازی چې داغه تعلق د پردی سره دی. اغستا سلوان نواب چې سمرد پردی اهتمام دی شرعاً. یو خو حدیث پاک کی راغلی دی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزل فرمائل یاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار افرأیت الحم قال الحم والموت. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی خبردار شئی زنانو بانی بوردن نکی گئینا پردو زنانو تا خواغ کور کی دا پبلزے کی دا اول خود زنانا نو کری مو کری او داغی دا پاردانور حالات نیشے لگا سنگا مونگا جوڑ کری وی زنانو تا بوردن نکی گئی نا نو یو سڑی اوی دا انسوارو نا وی دا اللہ حبیب دا لیور بارا کی خبر را کا لیور درور خز تا کور تا وردن نکی دیشی کنا نو سید الکائنات ورتوی لیور مرگ دے بلکی ہم یواز لیور تا نوئی دخاون رور تا ام حم وی دخاون تر دخاون ماما دخاون د ترز وی دخاون د ماما زوی دا چې د دغه خزې ته وردن نکی یو داته پردن کوي سید الکائنات وی دا ورته مرګ نن دا یو عام رواج دی او دا د شریعت نه خلاف دی. لزوی پینزوی کم او زیات رونه وی او زیو سی خامخا چې کور ته وردن نکی نظر غلط استعمالیږي او سید الکائنات وی لیور مرګ دی. او دا حدیث دے دا بخاری و مسلم شریف او ترمذی شریف کے مراغلے دے دارنگی حدیث پاک کے راغلی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جابر رضی اللہ عنہ وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأت تقبل فی صورت شیطان و تدبر فی صورت شیطان. بلا ضرورت زنانہ کورن روزی نبی علیہ السلام فرمائی زنانہ چرا مخامخ شی نو پشکل شیطان کی را مخامخ کی گی چی شا کی نو شا کیم پشکل شیطان کی. داد گمراہی یو سبب دی رواہ مسلمن. دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وای کما زنان چې د کور نووتا او خوشبوې لګولې او ناری نه دی ته ګوري نو دا امیشه د الله په قهر او غضب کې د ترسو چې کور ته واپس نه راغلي چې د کور اووتا